produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radio Sobota, 18 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy uratowali mężczyznę zasypanego przy budowie studni na Podkarpaciu. Aktywna pierwsza sobota oficjalnej kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta. Po zderzeniu kilku samochodów zablokowana ulica Marca na warszawskiej Pradze Południe. Strażacy wyciągnęli mężczyznę przysypanego podczas budowy studni w Golcowej na Podkarpaciu. Akcja ratunkowa trwała około 7 godzin. Działania ratowników utrudniała osuwająca się ziemia. Mężczyzna uwięziony na głębokości około 6 metrów był przytomny, ale mocno wychłodzony, informuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Mężczyznę udało się uwolnić z podzwałów ziemi przed godziną 17. Przytomny, mocno wychłodzony, trafił do szpitala. W akcji ratunkowej brało udział ponad 20 zastępów strażaków, wśród nich specjalistyczne grupy ratownicze. To pierwszy oficjalny weekend kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta od rana spotykają się z mieszkańcami różnych regionów. W Kętrzynie Rafał Trzaskowski podkreślał, że w sprawach bezpieczeństwa Polska musi mówić jednym głosem. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta mówił, że kluczowe jest niezachwiane i ponadpartyjne wspieranie Ukrainy. Jeżeli wszyscy patrzą dzisiaj na Polskę i widzą, Polacy są razem, łatwiej jest przekonywać Europę, łatwiej będzie przekonywać Trumpa, że należy dalej wspierać Ukrainę, jeżeli chodzi o walkę z Putinem. Jeżeli my będziemy podzieleni, jeżeli nie daj Boże prezydent mówiłby coś innego niż premier, to jaki wniosek z tego wysnują Amerykanie czy Europejczycy? Jeżeli nawet Polska jest podzielona, jeżeli nawet w Polsce ktoś wątpi w to, czy Ukraina powinna być częścią Unii Europejskiej, NATO, to znaczy, że jest prawdziwy problem. A rolą prezydenta jest obrona pozycji Polski na arenie międzynarodowej, mówił na Pomorzu Zachodnim popierany przez PiS Karol Nawrocki. A podczas spotkania z mieszkańcami Choszczna kandydat na prezydenta stwierdził, że możemy być zwolennikami Unii Europejskiej, ale też twardymi negocjatorami. Zwolennikami z powodów geopolitycznych wsparcia dla Ukrainy, ale też twardymi negocjatorami w sprawach polskich z Ukrainą i z całym światem. My już nie jesteśmy, i do tego chcę Państwa zachęcić. My już nie jesteśmy Polską kolonialną sprzed 89 roku. My już nie jesteśmy Polską kolonialną i musimy wszyscy odrzucić myślenie kolonialne. Nowego prezydenta będziemy wybierać 18 maja. Annalena Baerbock uciekająca przed Olafem Scholzem. Zdjęcie, na którym kanclerz Niemiec próbuje zatrzymać szefową dyplomacji, od kilku dni robi furorę w internecie. Jak relacjonuje nasz berliński korespondent, dziś do komentujących dołączyli Ukraińcy, bo kontekst dotyczy ich kraju. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony Niemiec bezskutecznie przekonują kanclerza Olafa Scholza, by przeznaczył kolejne 3 miliardy euro na broń dla Ukrainy. 3 systemy Iris-T, 10 haubic kołowych i amunicję dla ukraińskiej artylerii. Szefowa niemieckiej dyplomacji jest z Partii Zielonych, a szef resortu obrony z SPD, podobnie jak niechętny nowym wydatkom kanclerz. Dlatego Boris Pistorius przekonuje Olafa Scholza, ale się z nim nie kłóci, a Annalena Baerbock jest w konflikcie z szefem rządu. I ten konflikt coraz trudniej ukryć. Po środowym posiedzeniu rządu Annalena Baerbock odwróciła się od kanclerza i odeszła, a ten bezskutecznie próbował ją przywołać. Dziennik Bild, który zamieścił zdjęcie uciekającej ministry, nie dostał od szefowej niemieckiej dyplomacji odpowiedzi na pytanie, czy był to świadomy polityczny gest. Bulwarówka twierdzi zatem, że była to reakcja na kanclerskie niet, jak po rosyjsku napisał Bild, dla kolejnych 3 miliardów dla Ukrainy. Olaf Scholz uważa, że warunkiem pomocy jest dodatkowe zadłużenie Niemiec, a na to nie zgadzają się inne ugrupowania. Pomoc dla walczącej z Rosją Ukrainy to jeden z głównych tematów niemieckiej kampanii wyborczej. Z Berlina Adam Kurczewski, Polskie Radio. Karambol po wypadku na ulicy Marsa na warszawskiej Pradze Południe. Droga w kierunku centrum jest zablokowana. Zderzyły się 2 samochody dostawcze i auto osobowe. Aby uwolnić uwięzionego kierowcę jednego z busów, strażacy musieli rozcinać pojazd. Został zabrany do szpitala. Oczywiście podróżująca samochodem marki Toyota również została przebadana przez załogi pogotowia, wypuszczona do domu oraz podróżujący 3 osoby też drugim dostawczym samochodem po przebadaniu zwolnione do domu. Mówi Bogdan Smoter ze Stołecznej Straży Pożarnej. Przyczyny wypadku na miejscu wyjaśnia policja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ze szpitala na Litewskiej wyszedłem następnego dnia. Już wtedy odnosiłem sukcesy w pewnej dziedzinie. Można nawet powiedzieć, że miałem talent. Umiałem snuć fantasmagorie. Żyłem we własnych historiach, kłamstwach, oszustwach i konfabulacjach. Rozwinąłem w sobie niezwykłą umiejętność manipulacji otoczeniem. W szpitalu usłyszeli opowieść o niefortunnym spożyciu kleju, ponieważ do jego rozcieńczenia użyłem kubeczka, w którym zazwyczaj piłem kompot. Niefortunne spożycie, biedne dziecko. Nie wiem, czy lekarz w to uwierzył. Ja uwierzyłem na pewno, że w ten sposób mogę przejść przez życie. To fragment, jeden z pierwszych z książki pod tytułem Mój pierwszy, ostatni raz, której autor Wojtek Friedman jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam państwa. Wojtek Friedman przez 2N, chciałoby się powiedzieć. Trzecia książka, wydana przez wydawnictwo Newcomers, ta nowa. O tych poprzednich również oczywiście będziemy rozmawiać w audycji Plik Tekstowy. Ja nazywam się Max Cegielski, program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przygotowywany jest we współpracy z Michaliną Bieńko. Krótko mówiąc, trójkowa audycja o polskich książkach. Przypominam, że o tej samej porze w niedzielę Michał Nogaś rozmawia z autorkami i autorami zagranicznymi. Wojtek Friedman, twój wydawca pisze na stronie, że to nie jest opowieść terapeutyczna. Ale jakoś trudno mi się do końca z tym zgodzić, bo specjalnie wybrałem fragment mocny, ale z dzieciństwa, 9-letni Wojtek, bo mam wrażenie, że ta książka jednak łączy pewną taką gawędę warszawską, w czym się specjalizujesz, ale różni się od twoich poprzednich tym, że jest po prostu bardzo do bólu szczera i osobista. Tak, no jest o mnie. Jest o mnie. Tamte mogą być powymyślane, tamte są zasłyszane historie, czasami przerobione, gdzieś zrobione po mojemu, tak jak mi się wyobraża, zakończenie jakieś. A tutaj jest wszystko to, co było. Niestety. Niestety, czy wobec tego ta książka kosztowała cię więcej niż te poprzednie, które jak już zauważyłeś i wiemy, że były fikcją, kosztowała cię więcej emocjonalnie? Ona mnie teraz kosztuje więcej emocjonalnie, naprawdę. Teraz mnie kosztuje, teraz dopiero mnie kosztuje, wcześniej nie. To też trochę jest tak, że mówić, nauczyłem się mówić o tych wszystkich rzeczach, tych, które mnie dotyczą i tych, które przeżyłem, no i też bez takiego trochę filtra. I ten filtr mi nic nie daje i ten filtr tak naprawdę tego trochę zakłamania, trochę tej baśni, to jest trochę stawanie nie tak naprawdę w tym rzeczywistym miejscu, a ja już to nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję tej baśni, nie potrzebuję tego komiksu. To są wszystko fajne gatunki, wszystkie fajne rzeczy, ale jednak mi to strasznie zaburzyło życie i do tej pory ja na nie nie do końca patrzę tak jak powinienem i dlatego ja już nie korzystam do kolorowania, do rysowywania, do innych kolorów, innych rzeczy. Nie, to ja potrzebuję siebie zobaczyć w tym wszystkim i od momentu chyba tego skorzystania z terapii, od momentu, kiedy trafiłem do ośrodka, żeby zrobić ze sobą porządek, ja jako osoba w uzależnieniu od alkoholu, zobaczyłem, że to naprawdę jest. Albo jesteś ty i będziesz próbował siebie zaakceptować, albo dalej będzie to jakieś zakłamanie i będziesz żył nie swoim życiem, albo udawaniem, albo a potem niezrozumieniem ogromnym. No bo jak nie stoisz w prawdzie, nie jesteś sobą, to nagle się zaczynasz łapać, no ale dlaczego? Co tu? To nie ja przecież. Ale no to wobec tego twój wydawca, pisząc, że to nie jest opowieść terapeutyczna, być może chce podkreślić, że to nie jest jak inne książki, na przykład z Newcomers, takie jak Alkoholik z TikToka, gdzie mamy terapeutę, który pisze i w tym sensie to jest terapeutyczne, a to jest twoja droga osobista, tak? I w tym sensie to może nie być stricte terapeutyczne, chociaż mam wrażenie, że jest, a dla ciebie pisanie, rozumiem, że było jakoś jednak terapeutycznym stawaniem w prawdzie. No jest takim elementem, który muszę się trzymać. Muszę się trzymać dla własnego dobra. Albo powinienem się trzymać, nie wiem jakiego powinienem użyć tutaj wyrazu, ale chcę być w tym. Nie chcę też być odbierany jako taki, nie wiem, no wszechwiedzący albo ktoś z zawodem, żebym pomagał, bo ja mogę pomóc mówić, mogę pomóc trzeźwieć komuś, albo wytrzeźwieć, albo stawać w tym takim, no, jakiś, żeby sobie pomóc, tylko tym mówieniem o sobie. Tylko i wyłącznie, bo nie mam wiedzy. Ja nie jestem po studiach, ja nie jestem po kursie, ja nie mam tego zawodu, jak ma jeden z naszych autorów, mówię naszych, jak ma jeden z autorów z Newcomers. No to jest zawód. On może mówić, to jest terapeuta. Mhm. A ja tylko mogę powiedzieć, co zrobić, żeby do tego nie wrócić, no. Okej, no to jaka jest wobec tego, Wojtku, twoja droga? Bo 9 lat i klej, potem zaraz są fragmenty o tym, jak kradniesz, co wydaje się o tyle paradoksalne, że byłeś, i mówię to nie ironicznie, bo sam jestem też chłopakiem z dobrego domu i ty byłeś chłopakiem z dobrego domu, ale okazuje się, że właśnie chłopcy z dobrych domów potrafią robić rzeczy straszne. No właśnie, to jest to zakrzywienie. Chyba największym problemem jest to zakrzywienie tego, co jest ważne, co gdzieś to życie, wchodzisz w to życie socjalne, o którym też dzisiaj żeśmy rozmawiali wcześniej na chwilę, i że to jest ważniejsze od tych wszystkich układów rodzinnych, od tych najważniejszych rzeczy, a potem się okazuje, że taki prozaiczny, bym powiedział, brak wiary w siebie powoduje, że to twoje życie jest zupełnie w innym kierunku idzie niż mogłoby, i nie korzystasz z rzeczy fajnych, które masz pod nosem, tylko idziesz szukać takich, no, nie do końca prawidłowych wzorców, i to potem jakieś jedno, drugie zdarzenie potrafi pokazać, czy to jest, no, jakąś lawiną idzie, powiem tak. Mhm. Roczną, dwu, potem pół życia, i u mnie, no, kilkanaście lat bycia w zakłamaniu. Może nie w zakłamaniu, tylko w takim, no, w niedobrym położeniu. W bardzo niebezpiecznym położeniu. Czasami oczywiście to wygląda, że są ludzie chorzy, są ludzie dobrze funkcjonujący, a uzależnieni. Albo w takim problemie, jakimś zakłamaniu, i sobie dają radę w rzeczach zawodowych, w towarzyskich, i to może się udać. No, mi się to nie udało. Ja byłem coraz dalej byłem od tego, co się nazywa spokój, sukces albo szczęście nawet. To ja się oddalałem od tego, i to tak metrem, nie na piechotę, tylko takim pociągiem szybkim, francuskim. TGV. Ale piszesz tak, w tych fragmentach właśnie z dzieciństwa. Tata to ten facet z telewizji. Telewizja, najważniejszy środek przekazu w latach 80. i 90. Było też radio. Ale dla mojego pokolenia wiało już trochę oldschoolem i Wąchockiem, no, czyli wiochą. Mhm. A to radio, to była między innymi ta trójka, w której rozmawiamy. No właśnie, mój tata, to tutaj mogę powiedzieć. Mój tata, którego serdecznie całuję i pozdrawiam, i ściskam, mamę również. To jest ten człowiek, który tutaj na tych... No ja się wychowałem, wiesz, na różnych słuchowiskach. Piękne rzeczy. No właśnie, wszystkie słuchowiska, wszystkie formy kabaretowe, i nazwisko twojego ojca z dzieciństwa doskonale kojarzyłem, ale dlatego o to pytam, bo wiesz, bo zastanawiam się, czy twoje klej, alkohol, kradzenie akumulatora z piwnicy, czy nie były też jakąś jednak formą buntu? Nie, tak jak powiedziałem, najbardziej mi się wydaje, że ten czynnik, który wyzwolił u mnie dziwną chęć bycia kim innym, to jest brak wiary w siebie. I ja tak pierwszą książkę zacząłem od takiego tekstu, i dzisiaj też uważam, że tam, gdzie nie będzie tej wiary w siebie, i to możesz mieć dobry dom, możesz mieć cudownych rodziców i wszystko naokoło, ale jest to taki czynnik, kiedy jak sam czegoś nie poczujesz, że jest w porządku, to jest źle. No ja miałem to pewnie, wydaje mi się, że ja miałem to ze względu choroby, astmy. Ja nie do końca sobie dawałem rady na tym podwórku, czyli tym miejscu, gdzie jak nie zabłysnąłeś swojego czasu, wychodząc, nie wiem, 10, 9 lat, 12, no to potem miałeś trudno, żeby to dogonić to towarzystwo i żeby ktoś cię zauważał. A jak byłeś niewidzialny, no to miałeś problem ze sobą, miałeś problem zaistnienia, miałeś problem z tym, żeby wiedzieć, że coś umiesz zrobić, no bo w domu cię może każdy głaskać i mówić, synku, jak pięknie namalowałeś, prawda, tutaj pomalowałeś cegłę, albo jak super coś tutaj zrobiłeś, prawda, broszkę z kapsla. No dobra, no ale wyjdź z tą broszką do kolegów, to ci ją w oko wbiją za w ogóle zawracanie gitary, jeżeli nie będziesz kimś atrakcyjnym. A atrakcyjność w moim środowisku, nie powiem, że blokowym, ale bardziej już potem szkolnym, no to była bardziej tak, żeby coś zrobić złego. I wtedy byłeś zauważony przez całe towarzycho. No jak umiałeś po piorunochronie wejść na trzecie albo wybić wszystkie szyby gdzieś w jakimś warzywniaku, no to wszyscy mówili, o, to jest król osiedla, a nie tam, że ty tutaj namalowałeś, a co ty namalowałeś, jeszcze ja powiem, no ale to jest namalowane i prawda, powiem autora holenderskiego malarstwa, bo z domu akurat wiem, o kim chciałem powiedzieć, no to w ogóle będę jak jakiś wyglądał. Nie wiem, pewnie tak cały czas jest. No to są prawa, których już nie ma co poruszać. Tak to wygląda, a zwłaszcza lata 80., 90. osiedla, to tam nie było znajomości Rubensa, ani braci Ani Vermeera i Rembrandta, no, żeby wymienić paru innych. Wiesz co, ja się aż tak rozkaszlałem, jak cię słuchałem, bo trochę śmiech przez łzy, ponieważ rozumiem cię doskonale, dlatego że byłem na podwórku tym, który był wybierany na bramkę i to jako ten ostatni, wiesz, w sensie, że ten najgorszy, ten taki pyzaty cegielski, to on tam na bramkę pójdzie. Tak jest, wiadomo kto, tak. Tylko zastanawiam się, czy to się zmieniło. Właśnie, bo z jednej strony się trochę zmieniło, bo dzieciaki muszą sobie zaimponować bardziej w mediach społecznościowych niż na podwórku i mam wrażenie że rzeczywiście, że te podwórka, które my znamy, ja jestem od ciebie odrobinę starszy, ale to jest podobny klimat, to takich podwórek już nie ma, bo one są w ogóle puste, te podwórka, tam w ogóle już nikogo nie ma. Tam nie ma już nawet naszych kolegów jak Wienio i inni, którzy siedzą na ławce i jarają różne rzeczy, że tam już jest wymiecione. Po prostu wszyscy są w domu. Też nie wszędzie. Okay. Muszę ci przerwać, muszę. Chciałbym ci przerwać i ci powiem coś fajnego, że ja dużo podróżując na świecie widzę różne miejsca i są oczywiście, co jest bardzo dziwną rzeczą, bo ja potrafię w Afryce znaleźć, wejść w blokowisko i wszyscy siedzą w telefonach, to co właśnie powiedziałeś. Ale odwiedzałem 2 lata temu chyba, byłem w Serbii i jak przechodziliśmy z chłopakami, z moimi kumplami, osiedlami chodziliśmy, oglądaliśmy jak to wyglądają stare belgradzkie blokowiska, to wszyscy grają w piłkę. I to nie jest tak, że to się nagle okazuje, że te telefony działają. No, te telefony działają, ale to też jest trochę wybór. I możliwe, że jest nadzieja, że to nie wszystko wygląda, że to się przenosi do social mediów i do innych miejsc, które pewnie starsze pokolenie również daje przykład. I ja nie mówię, że mi by nikt nie zarzucił, że dla mnie najważniejsze jest teraz w tej chwili korzystanie z życia, bo też siedzę i się gapię w ten telefon jak po prostu z następnym problemem uzależnieniowym. I ja sobie zdaję z tego sprawę. Oczywiście i tak samo zakrzywiam rzeczywistość i tak samo sobie jestem w jakimś zakłamaniu, bo cały czas mówię, że po coś korzystam, że to musi mieć sens, bo dbanie o swoją wizytówkę, którą mam, o ten Instagram, że to mi przyniesie coś, a to coś mi przyniesie zadowolenie i spokój. I to jest dalej mówienie o czymś takim i tracenie czasu i następne 6 godzin dziennie tracenie wzroku. Także jak potem nawet już bym zarobił dzięki temu, to potem nie będę tego widział, bo stracę oczy zaraz, lada moment. No ale te swoje 30 tysięcy na Instagramie obserwujących prawie prawie, że masz, więc coś z tego Słuchaj, to wynika. Są takie czasy, że to nawet to nie nic, 30, to jest nic, to, bo w tej chwili w wiadomo, że łatwo jest znaleźć osoby, które cię obserwują. Wystarczy zrobić coś głupkowatego, fajnego też, ale też nie zawsze to tak wygląda. Dla mnie jest ważne mieć chyba kontakt z tymi ludźmi czasami i fajnymi, bo ja też dużo ludzi super poznałem dzięki tym social mediom. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie ich kolekcjonujesz jak kiedyś znaczki, a ci, co się znali, to zbierali znaczki ładne i wartościowe, bez tak zwanych kancerów. Pamiętasz, tak było określenie, a niektórzy zbierali wszyscy. No i to podobnie jest teraz z followersami. No jak masz z nimi kontakt i wiesz, że kogoś poznajesz super, a zwłaszcza dla mnie, ja też bym się tak określił trochę jako człowiek podróżujący. I jak ja poznaję ludzi, którzy mieszkają w innej części świata, gadamy, potem okazuje się, że się spotykamy gdzieś w Buenos Aires albo gdzieś dzięki temu właśnie, że ja w telefonie zajrzałem i gdzieś się poznaliśmy, to jest dla mnie super. No. O tych podróżach zaraz porozmawiamy, dlatego że książka naszego gościa Wojtka Friedmana, Mój pierwszy, ostatni raz, to jest książka, która ma w zasadzie, powiedziałem, trzy części przeplatające się i trzy wątki. Pierwsza to jest wątek właśnie dorastania i popadania w coraz głębsze uzależnienie. Drugi wątek czy część to jest wychodzenie z uzależnienia, a potem pojawiają się właśnie twoje opowieści podróżne, które nawet znając twojego Instagrama, wiemy, że byłeś w wielu miejscach, ale dokończmy jeszcze ten wątek, powiedziałbym, warszawski i chronologiczny, czyli lata 80. i 90., bo myślę, że twoje książki i czytelniczki i czytelnicy też to widzą, że one się bardzo wpisały, jakby stajesz się trochę takim kolejnym Nowakowskim, kolejnym Wiechem, kolejnym Paweł Sołtys, Paweł też pisze o Warszawie, ale trochę inaczej. Ty piszesz bardzo prostym językiem, jakby niewygibaśnym, ale przecież bardzo płynnie. Te twoje książki się świetnie czytają. To jakby płynie rzeczywiście. I one są warszawskie, więc czy to nie jest też tak, bo pojawiają się z jednej strony, nie wiem, Club Park, czyli jeszcze lata raczej 80., ale potem pojawiają się te wszystkie 90-sowe miejscówki. Piszesz o tym, że był już samochód pod klubem Filtr, w którym spałeś. Opisujesz, jak cię wywalali z Grand Zero. Opisujesz, jak już miałeś zakaz wstępu do Harendy i tak dalej. I to się staje taką opowieścią z pewnej epoki, tylko zastanawiam się, też trochę odnosząc to do samego siebie, nie chcę zwalać winy na trudne lata 90., ale one były trudne, bo to był okres jakby kompletnego przestawienia wartości, tak? I się zastanawiam, wiesz... I też przepraszam cię, drogi donikąd. Donikąd. Nie wiedziałeś, co będzie. No. Nagle jest inne twoje otoczenie się zmienia, środowisko zostaje to samo, pojawiają się rzeczy, których nikt nie zna, nie wiesz, co będzie. Więc ja myślę, że ten czas, który mieliśmy 10 lat wcześniej, który był bardzo takim okresem mocno punk rockowym, który nosił wszyscy na koszulkach napis No Future, to się potem w latach 90., no na początku, bo to właśnie chodziło o zmiany przede wszystkim systemowe. Dalej to było No Future. Dalej miałeś informację, że okej, idziesz na studia, ale nie wiedziałeś, po co to wszystko jest. To takie było zaglądanie przed siebie, a przed sobą nic nie miałeś. No, tak bym powiedział. Mm-hmm. Ale ważnym wątkiem, i chciałem cię tutaj poprosić o stanięcie w prawdzie, ponieważ ty jednak przytaczasz bardzo brutalne sceny związane z tym, że ty, jak rozumiem, po alkoholu. I dlatego cię wyrzucali z tych wszystkich knajp, ponieważ byłeś po prostu agresywny. Powiedz, jak to było. Powiedz dlaczego. Powiedz, dlaczego ty byłeś agresywny. Agresywny dlatego, że się bałeś tak naprawdę. Jasna sprawa, to wszystko jest oczywiście, że to teraz wiem dzięki temu, że trochę uczestniczę w tych rzeczach naprawczych mojej głowy i mojej świadomości. Staram się zbierać te informacje na wcześniejszej terapii, rozmawiać. Ja to wiem, że to większość rzeczy się robi ze strachu takich. Czyli te pozbawienie absolutnie hamulców. No, to musisz mieć w głowie niedobrze albo nie w ogóle nie poukładane, albo jakiś mieć problem, jeżeli masz problemy z utrzymaniem tej agresji. No ja miałem bardzo dużo i to nie była nawet agresja też względem trzecich osób, a wiele razy była, ale to co ja robiłem sobie, to co ja robiłem, potrafiłem zniszczyć wszystko. No. Na mojej drodze, w takim moim uderzeniu, jak stawał, nie wiem, jakąśkolwiek miał wartość, jakby miejsce, no to ja potrafiłem to w jakimś dziwnym amoku zniszczyć wszystko. Powyrzucać przez okna, poniszczyć. No nawet nie ma co tu jakby, bo można o pięknych rzeczach rozmawiać, a o takich mniej, ale było to przerażające. Było to zero kontaktu ze sobą. Była to całkowita ucieczka w coś. I przy tej ilości środków zmieniających świadomość nie miałem kontroli. Do momentu, kiedy sobie zdałem sprawę, że to właśnie jest to, czyli no, brak kontroli, czyli coś trzeba robić. Bo ja byłem osobą bardzo niebezpieczną. Niebezpieczną dla siebie i dla otoczenia. Taki fragment. To był czas, kiedy nie tylko ja miałem już dość wszystkiego i wszystkich, ale również wszyscy mieli dość mnie. Docierały do mnie wiadomości, których nie rozumiałem. Jest Friedman? Pytali na imprezach. Pije? To nie. Dzięki. Idziemy gdzie indziej. Każde wyjście z domu kończyło się awanturą. W którym momencie poczułeś pierwszy raz, w którym momencie zacząłeś coś z tym wszystkim robić? No, zacząłem robić, jak się zacząłem bać, że stracę możliwości, więc to był na pewno pierwszy. Zupełnie nieświadomie, ta świadomość nie dawała mi tego obrazu, że ze mną coś jest nie tak, tylko że to otoczenie jest na mnie napięte i ja muszę się znowu od tej strony ustawić, żeby wróciło do normy. Ja zarabiałem jako szczenie, jako nastolatek zarabiałem pieniądze, które chciałbym dzisiaj zarabiać 1/4 tego i bym był zadowolonym z życia człowiekiem sukcesu pod względem tych ekonomicznych zależności. Zarabiałem mnóstwo, a sobie nie do końca radziłem ze sobą i jak to się nagle okazało, że ktoś mi powie, słuchaj, ktoś mi powiedział, nie, w tym stanie nie będziesz więcej do podziału na przykład i nie będziesz więcej miał możliwości zarobku, więc ja nie uważałem. W sensie... Na przykład w skali miesiąca zarobionych pieniędzy w jakiejś grupie i ktoś mi powiedział, nie, przy tym zachowaniu no, już nie jesteś w biznesie, no jakimś tam. Czy to był uczciwy, czy to była praca za barem, czy to były inne rzeczy. No ja byłem nie do przyjęcia to zachowanie moje. I mój zaburzony obraz pokazał mi, okej, to napraw się na chwilę, żebyś wrócił do możliwości z powrotem zarobku, która dawała możliwość dalej siedzenia w tej degrengoladzie ogromnej. No. Także to nie była chęć, pierwsza chęć ratowania siebie, to nie było ratowania siebie, tylko sytuacji, w której byłem, czyli tego zaburzonego świata, który jak najbardziej mi odpowiadał. No. I tych możliwości, które miałem dzięki temu. Ratować się zaczynałem pewnie pierwszy raz, jak przyszły ogromne zatrucia substancjami. To nie tylko alkoholem, ale jak to było tak, że się naprawdę źle fizycznie czułem. To pewnie był pierwszy moment i to też były już lata 90. To musiałem mieć kilkanaście lat, nie wiem, no na pewno gdzieś przed 20 jeszcze. Mhm. Teraz już nie pijesz lat ile? 9. Ponad 9, tak. I co mówisz, bo czasami uczestniczysz w różnych meetingach i no, tak często dalej. Ja staram się to bardzo, bardzo być, bo to jest dla mnie ważne. No. Mm. Wiadomo, że się dzisiaj mówi tak 9, to 9 fajnie brzmi i ja też gdzieś z tyłu mam taki uśmiech. Nie śmieję się patrząc w oczy, ale z tyłu mam takie zadowolenie się, o 9 lat. No ale to jest nic. Aks, to dla mnie, jako dla osoby takiej świadomej, na czym polega ta śmiertelna choroba, jaką mam, jestem alkoholikiem, to jak ja o tym bym nie wiedział dziś, to bym miał naprawdę dużo trudniej. Ja wiem, że ja dziś o siebie muszę zadbać i to, co wszystko się dzieje, a to, że to urosło w te 9 lat, 18, 30, kiedyś może komuś albo więcej, no to super. Tylko ja mam ten cały okres, te 9 lat składa się z tych 24-godzinnych momentów, w których mam wrażenie, że umiem o siebie zadbać. I też napisałem w tej książce najtrudniejszą dla mnie taką rzeczą, o której musiałem myśleć, czyli pożegnanie się z tą substancją, z tym alkoholem uwielbianym, bo to na początku, jak idziesz na takie leczenie, ja tak miałem, no to miałem żal ogromny, no to miałem jak to, no ale przecież tyle pięknych zdarzeń, tyle tych kolorów, tyle tych cudownych osób, co ja poznałem pijąc i tych, prawda, no jakichś fantastycznych przygód, no bo na początku tak myślisz, że to tak wygląda. I ja mam to zostawić do końca życia, ja mam już więcej, nigdy nie, no i nagle nie co. Zaczynasz się zastanawiać, no ale poczekaj, takich pięknych, czy co, już nigdy nie będziesz jeździł po alkoholu samochodem, nikomu nie zrobisz krzywdy, najbliższych nie oszukasz i to jest takie złe, że z tym się nie chcesz pożegnać. No, zanim sobie wbijesz do głowy, że to jest zakrzywienie znowu twojego myślenia, no to chwilę masz ten żal ogromny, a ten żal sobie ułatwisz, jak nie będziesz myślał, że do końca życia się nie napije, tylko że się nie napije dzisiaj. No to jakoś jestem w stanie to jako osoba, jako alkoholik przeboleć. No dzisiaj się nie napija, jutro zobaczymy. Jutro wstaję, mówię to samo. I tak 9 lat minęło. Słuchaj, twoja książka, jak żeśmy już wspomnieli, ukazała się w wydawnictwie New Homers, gdzie ona nie jest jedyną książką, jednak w jakiś sposób terapeutyczną. Też jest książka Marty Markiewicz, Bez alko i dragów jestem nudna. Jest wspomnianego już przez nas tak zwany alkoholik z TikToka, czyli Łukasz Tchórzewski, Nie pij dziś. Też ostatnio się ukazała książka Konrada Aksinowicza, Powrót, czyli to jest ciąg dalszy tego, co znamy z jego filmu. Czy ty te inne książki znasz? Czy jakby jak się czujesz w ogóle w takim przedsięwzięciu, które, no właśnie, powiedz w ogóle, kto to wszystko robi? I czy to jest też w pewnym sensie taka grupa wsparcia w zasadzie, ta ekipa cała? Dla mnie ważne, żeby mieć kontakt z drugim alkoholikiem i jak mnie dwóch chłopaków z uzależnieniem zaprosiło do podcastu swojego, mówię o Julku i o Kubie. Kuba Żulczyk i Julek Strachota, pisarze, a tak, poza tym też tak. Niepijący właśnie. Niepijący i nieużywający detergentów różnych. I po pierwszym okazało się zaproszeniu do no uważam, nie powiem cudownego, bo to nie jest... Do bardzo dobrego podcastu, który był wymyślony dlatego, żeby też trochę rozwiać pewne rzeczy i też mówić o nich otwarcie. I mówię o tym pierwszym sezonie, czy drugim sezonie Coś paść po odwyku. Bardzo ważna rzecz to jest. To nie jest tak, że można w tej chwili zrobić sobie jakąś tam... wiesz, sukces, a wymyślę, będziemy gadali o tym. No do tej pory nikt nie ruszył tej kategorii, tego trzeźwienia, no bo ja bym to powiedział jako kategoria, to chyba za granicą się nazywa sober life, no trzeźwienie, ogólne trzeźwienie. I w tym podcaście jest dokładnie powiedziane, to są te zagadnienia, co ludzie się zastanawiają, ludzie z mojego otoczenia, bo no dobra, no bo masz tak naprawdę masz te dwa kolory, czarny, biały, pić, nie pić, no i to. No ale tam naokoło tego jest masę rzeczy, masę zagadnień, masę pytań masz. No dobra, co będzie, ale i co ja zrobię? Nikt nie powiedział, że to jest tak od początku do końca, dlatego, że to jest od początku do końca super. Zobacz, powiedziałeś o tych częściach z mojej książki. Tam ta trzecia część to jest dokładnie też, żeby pokazać, okej, okay, no ja straciłem te kolorofony włączone i tą głośną muzykę, no ale to nie znaczy, że moje życie jest smutne nie pijąc. To też jest po to tak naprawdę ta kolejność tych rozdziałów. W podcaście jest od groma rzeczy. Zapraszani są naprawdę wartościowi ludzie, od terapeutów po ludzi też, którzy są w uzależnieniu, którzy sobie fantastycznie radzą. To jest dawanie świadectwa, że można. I to też pokazuje ci, okej, no mi jest trudno, Max, między nami mi jest trudno trzeźwieć. To nie jest to, że ja jestem, dzisiaj mnie zapraszasz jako fajnego gościa i proszę państwa, i jest ekstra, a ja chodzę od rana od 7:30 z uśmiechem. Nie, nie chodzę. Ja się teraz uczę, można powiedzieć, jestem przed 50, ja się czasami czuję po prostu jak dzieciak w lesie, bo ja tego się nie nauczyłem. Ja pominąłem swój naturalny moment poznawczych rzeczy dotyczących życia emocjonalnego i dzisiaj ja się łapię na tym, że mi jest cholernie trudno. No i nagle się chce komuś wysprzęglić z tych lęków, z tego wszystkiego i jak powiem to normalnej osobie, to się na mnie patrzą i mówią, stary, co ty w ogóle robisz się jakiegoś gamonia? Płacić rachunki trzeba, płacić to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. No ja rozumiem, no. Jakbym pewnie żył w normalnym rozwoju emocjonalnym, jak większość ludzi, myślę, że większość tak ma, to mi by było łatwiej. Dzisiaj do mnie docierają rzeczy, które naprawdę mam oczy, jakbym pierwszy raz o tym słyszał, co może być przyjętą tak zwaną normą społeczną. Ja tego nie znam, więc mi trzeźwienie przynosi czasami naprawdę kupę rozczarowań albo strachu dalej. Ale wiem, że to jest ta droga, żebym nie wrócił do tego wszystkiego zakłamania, w którym byłem. Więc pokornie przynoszę każdy dzień, okej. On nie musi być każdy, nie musi się super kończyć. Ja mam frustrację, ja mam rzeczy, które mi powodują lęki. Ja mam smutek w sobie. Ale przynajmniej ja potrafię nazwać te uczucia dzisiaj trzeźwiejącym, z trzeźwiejącą głową. I to jest chyba ten plus taki tego wszystkiego. I ja tego plusa się trzymam. I to bardzo czuć w twojej książce, mój pierwszy, ostatni raz Wojtka Friedmana. A w dodatku zauważyłem, że twoją książkę redagowała Aleksandra Zbroja, czyli autorka nominowanego do Nike Mireczka, książki, która powiedziałem, że ten wątek właśnie współzależnień, traumy wynikającej z rodzin alkoholowych jakby wprowadziła do literatury i mam takie poczucie, że następuje bardzo powolny, ale jakiś taki zwrot, że jednak dzieciaki coraz mniej piją, że producenci alkoholi na zachodzie narzekają strasznie, że spada im sprzedaż w skali globalnej. Czyli jednak jest jakaś szansa, że może z tego polskiego takiego alkoholizmu jednak powszechnego, powodującego traumy, że jednak jakoś może powoli w którymś pokoleniu wyjdziemy. Co, jak myślisz? Słuchaj, uśmiecham się. No. Uśmiecham się nie tylko do ciebie. Nie potrafię myśleć tak naprawdę, jaki kierunek powinien być, bo producent alkoholu no, ma przyzwolenie, więc tam producent to nie jest osoba, która chce wszystkich upić, wszystkich uzależnić od siebie i od swojego wynagrodzenia. Tam jeszcze musi być przyzwolenie na to. No i teraz wracamy do punktu wyjścia. Gdzie jest prawodawstwo? Gdzie jest możliwość? No. Kraj zarabia na banderoli, no to jest na truciźnie, na substancji rakotwórczej. To kraj zarabia. No i tutaj możesz mieć człowieka, który u siebie pędzi jedno czy drugie, czy chce mieć rzemieślniczy napój o smaku takim i takim. No to kto robi gorszą robotę? No ten producent substancji, czy ten, który mówi, zaciera ręce i mówi, dawaj więcej tego, więcej, bo ja mam z tego coś. Więc no, wydaje mi się, że oczywiście świadomość, no super, mówimy o social mediach, o możliwości przekazywania informacji. Ekstra. O tym, co robi moich dwóch kumpli. Że mówią o tym, czym jest uzależnienie. Że mówią, że to jest choroba. Że to jest choroba śmiertelna. To jest ważne w tym wszystkim. I to jest to, co ja powinienem robić. Ja nie mówię o alkoholu dobrze. Mm. To nie znaczy, że ja nie będę wspominał jakiegoś Sylwestra, jak miałem ile. No tak, a to było pod wpływem tych wszystkich rzeczy. Ja się nie oflaguję teraz, że tam, gdzie będzie alkohol, to ja będę chodził z wodą z kościoła, czy z jeziorka Czerniakowskiego i wszystkich polewał i mówił, a kysz, on będzie ten alkohol. No, tylko ta świadomość powinna być, że alkohol nie jest na pewno niczym dobrym. Pomówmy, Wojtku, o podróżach w końcu, bo jakby wspominamy o nich, bo tak jak zaznaczyłem, tam opisujesz najpierw taki etap wchodzenia w ogóle w atmosferę podróży, podróże po Europie, a potem jest świetny fragment przekraczania granicy z Bangladeszu do Indii, oczywiście mi znanych. Krótko mówiąc, wymyśliłeś to, co ja też wymyśliłem, jak wyszedłem z ośrodka Monarowskiego w 99 roku, czyli żeby podróżować, ale wiesz, ale po latach zacząłem się obawiać, że te podróże są też ucieczkami tak naprawdę. A jak ty uważasz? Ja uważam, że nie powinienem sobie tego psuć, więc nie chcę o tym rozmawiać. Nie, To jest tak. Jest to na pewno ucieczka. Nie traktuję jej jako ucieczka, no bo tak, ucieczka od czego? Od odpowiedzialności, ucieczka od rzeczywistości, od rodziny, od jakichś... No, tamta była, to co robiłem w uzależnieniu, była złą ucieczką. A po drugie są ta ucieczka, którą ja robię w tej chwili, no to jest coś, co ja robię dla siebie. Ja poznaję świat, ja chcę się rozwijać. No, tyle, ile potrafię jeszcze czegoś się nauczyć, bardzo bym chciał. Nie zawsze potrafię korzystać z rzeczy, które są zapisane w książkach, bo mam nieumiejętność skupienia się. Cierpię na to, że nie wszystko zrozumiem, co przeczytam. A jednak takie podstawowe rzeczy, które masz na wyjeździe, węch, oczy, uszy, ja z tego korzystam i to mi daje obraz świata. To mi daje jakąś ogromną wartość. Jeżeli ja o tym mówię ucieczka, no to tak uciekam, żeby się nauczyć. No, ja uciekam bardziej w telefon. Ja bardziej u mnie taką niedobrą rzeczą to jest uciekanie, czyli pozbawienie się czasu, który mógłbym spożytkować, nawet na pracę, na tworzenie, to ja mam czasami ten moment, że mówię, no muszę się tam właśnie ten, o czym mówimy, tym alkoholu, dlaczego ludzie piją, muszą się zresetować. Ja mam niestety to samo, gapiąc się czasami w ten telefon. Nie ty jeden. No. Ale te fragmenty wyjazdowe, te fragmenty właśnie granica Bangladeszu, Indii, uważam, że są naprawdę fajne. Czy myślisz wobec tego o tym, no bo robisz głównie zdjęcia, prawda, podczas podróży. Mhm. I wydawałeś je też, one się już były publikowane, zdjęcia. Ja je wydałem, nie mogę mówić, bo je wydałem nielegalnie, proszę pana, i właśnie jest taka sytuacja. Nie, ja zrobiłem bardziej dla przyjaciół jeden album, który rozdawałem, faktycznie taki był w zeszłym roku zrobiona, no fajna rzecz, bo ja się nim chwalę jako jedną z czterech rzeczy, która wyszła ode mnie, którą jestem twórcą, więc te książki na tej samej zasadzie, na tym samym poziomie, co album, który zrobiłem ze zdjęciami. On jest wydany. To jest zrobiona własnym sumptem, ale tam jest piękny papier. Tam są zdjęcia dopracowane. To nie jest zin taki, który byśmy mogli sobie zrobić, stary punk rockowy albo czegoś i wydrukowany u znajomego, albo zrobiony sitodruk jeszcze z tego. Nie, to jest rzecz wydawnicza naprawdę fajna. No ale to nie myślisz wobec tego, bo jakoś, wiesz, wspomniany Juliusz Strachota, który z Kubą Żulczykiem robi Co ćpać po odwyku, ma parę świetnych książek podróżniczych i też u niego podróże się stały takim sposobem wychodzenia z nałogów. Nie zdziwiłbym się, gdybyś napisał książkę podróżniczą ze swoimi zdjęciami. Musi mnie być stać, Max, na to moje zachcianki. Książki również, proszę państwa, bo musimy też powiedzieć, że to są zachcianki, to jest hobby. Mówisz o ucieczce. Ja bym powiedział, że ucieczka. Tak, ja to wiem, że to jest ucieczka. Ja wcale się nie wstydzę, żeby powiedzieć, że to moje uciekanie, że jak mi się zaczyna w głowie już kolory mylę po prostu z nerwów i ze wszystkiego, ze względu nieradzenia sobie z rzeczami, z rzeczywistością, to ja muszę uciekać i pojechać gdzieś. Oczywiście, ale również to traktuję jako hobby. Ja to bardzo lubię. Ja za karę nie jeżdżę. Ja tupię jak małe dziecko po prostu czasami, jak wiem, że ja zobaczę następną rzecz niedługo. Czy to będzie właśnie... A gdzie planujesz jechać w najbliższej przyszłości? Ja w najbliższej przyszłości będę w Azji też siedział. I tej Azji ale ja też w której Azji? Bo Azja już, duża. Ja już właśnie chcę powiedzieć, w której to Azji, bo ja nawet chcę pojechać do już nie będę mówił o tej Birmie, bo już wspieranie reżimu to też nie jest dobra rzecz, jeżdżenie w momencie, gdzie są działania jeszcze wojny domowej i wszystkich innych rzeczy, ale również się tam przez stolicę pojawię. Jakby mam dwa miejsca w Laosie, które chciałbym sprawdzić, czy faktycznie są takie, jak mi mówi wyobraźnia. Wietnam, no a teraz się pokazała w ogóle sytuacja. 3 dni temu dostałem SMS-a od mojego kumpla, z innej części, który mi zaproponował pewnie wstępnie i też się to fajnie rozmawia o napisaniu pewnej rzeczy, czyli ta moja dziedzina, którą sobie na razie daję radę, a jest miejsce związane Manila, więc w ogóle ja jadę na Filipiny, na w ogóle spotkanie biznesowe na Filipinach, nawet jak nic nie wyjdzie, to aż miło mi się o tym będzie mówiło. Spotkanie biznesowe w Manili, no i to jadę się zobaczyć z nimi. I tak to wygląda, to moje życie. Ono jest odczarowane. Ono nie jest jaśniejsze. Tam nie widać przyszłości jakiejś, ale już na pewno nie widać dymu jakiegoś smutku. I jakichś innych rzeczy. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo tak jak powiedziałem, dla mnie ważny jest dzisiejszy dzień. Ja wracam do domu, w którym się czuję bezpiecznie, w którym ktoś na mnie czeka, w którym mam psa, lecą kłaki, ale ja go lubię. To jest mój dzień. To jest moja przyszłość dzisiaj. I skoro o psie wspomniałeś, a ja zacząłem w ogóle nasze spotkanie od tego, że przypomniałem, że to jest twoja trzecia książka. Debiutancka to była Baśka, wydana w wydawnictwie Wydałem, które raper Sokół, twój kolega w ramach dywersyfikacji portfela na stare lata wymyślił. Trzymamy oczywiście za to kciuki i był też przezabawny pies o imieniu Kolka. To była z kolei, to było wydawnictwo Wielka Litera. I te książki, zresztą ten wątek też w tej nowej jest, są takie bardzo warszawskie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze o tej warszawskości, o tych twoich bohaterach, o tej Baśce, o tych mieszkańcach kamienicy chwilę porozmawiali. Te książki mi się bardzo, wiesz co, kojarzą z taką czeską prozą, takim Hrabalem też, wiesz, takie małe historie. To mi jest bardzo przyjemnie. Ja ci od razu przerwę, Hrabala mnie, tata mnie nauczył i ja, to jest dla mnie coś, co... I to ja też mam ucieczkę. To, co mówimy o ucieczkach, to czasami to na podstawę łapiesz na 20 zdań książkę jakąś, żeby sobie gdzieś do pionu się postawić i wiedzieć, że okej, są fajne miejsca, które ja znam w głowie. Mówię o fajnych miejscach, o myśleniu bardziej. I to mi właśnie, jak mam tego Hrabala, to dla mnie jest super rzecz, więc bardzo mi jest miło. Oczywiście ja mam za dużo kompleksów, żeby myśleć, że to jest ten poziom pisania i długo nie będę. No ale po trzeciej książce jesteś już pisarzem teraz, więc masz prawo... Jestem człowiekiem, który ma hobby drogie bardzo, czyli chciałby pisać. Ja mam czwartą książkę w planie, która ma tytuł, która ma piękną okładkę i ma już napisane dwa rozdziały nawet i jest plan. I to też jest książka, która jest blisko kolejnej dzielnicy. To znaczy pierwsza, o której mówiłeś, którą z Wojtkiem wydałem, bo jej sam nie wydałem. Mieliśmy super pomysł. Wszystko robiliśmy od góry do domu, od góry do dołu razem. Zrobiliśmy ją z Sokołem i to jest pierwsza książka Baśka, którą umiejscowiłem, wymyśliłem ją na Ochocie, w takim miejscu, w jednej dzielnicy Warszawy. Druga książka jest związana z miejscem, w którym jestem najczęściej. To jest Stary Górny Mokotów. Tam jest opis kamienic, opis jednej drugiego miejsca, który codziennie oglądam. Trzecia książka, o której dzisiaj mówimy najwięcej, jest podróżą po Warszawie. Wymieniłeś lokale, to jest jedna strona, ale to jest Śródmieście, ale tam są również lokale, jest Astoria na Grochowie, są rzeczy no, fajne. A czwarta, która jest w tej chwili w fazie produkcji, może nie produkcji, ale w fazie pisania, to jest największa nawałnica w dziejach targówka mieszkaniowego, tak się nazywa. I tam już jest okładka Michał Loba, piękny. Największa nawałnica w dziejach targówka mieszkaniowego to jest tytuł. I to jest opowieść o jednej rzeczy, którą człowiek dostał w spadku. I historia a propos całej drogi, którą ten artykuł musiał zrobić, zanim trafił w ręce tego, który ją dostał. Więc tam jest zegarek oczywiście w spadku i ten zegarek niesie jak na Pulp Fiction prawie w filmie, ale jest dużo przygód z tym związanych. Piękną okładkę Michał Loba na stworzył. No i myślę, że przyszły rok. To wobec tego czekamy. A czy wyobrażasz sobie, żebyś napisał... No bo tak, wyobrażam sobie tą książkę podróżniczą, ale nie wyobrażam książkę sobie... Książkę o Wilanowie? Nie. No właśnie. Żart, żart, proszę Państwa. Przepraszam, ale czy ty czujesz Wilanów. Się takim jednak pisarzem warszawskim? Że wiesz, że to jednak jest no jakaś właśnie warszawskość, która cię pociąga, interesuje, klimat ulicy. No niestety nie mogę z nami kojarzyć za bardzo jako pisarza nowojorskiego jeszcze, więc z dwóch tych miast, które są dla mnie najważniejsze, tak. Chciałbym, ja się utożsamiam z moim miejscem urodzenia, ja się bardzo cieszę, że ja jestem z tej okolicy. Kocham Warszawę, więc pewnie będę miał tutaj największą możliwość opisywania tych miejsc. Ja tutaj, jak mam wolne, ja do tej pory chodzę też jakbym miał darowane. Ja chodzę, jeżdżę na rowerze, który dzisiaj widziałeś. Chodzę dużo na piechotę. Zwiedzam to miasto cały czas. Raz, że ono się zmienia, ale ja mam te swoje stare ulice. To mi daje, to mi otwiera oczy. Ja lubię pisać o tym. Ja to widzę, to miasto po prostu. I myślę, że to jest dlatego tak. No. Mhm. Też jestem trochę wychowany na tym Nowakowskim, o którym mówiłeś. Też dzięki, też to taty dostałem go. Kurczę, lubię to miasto. Myślę, że urodziłem się tutaj, no jakbym się urodził gdzie indziej. Co ciekawe, ja ci muszę jedną rzecz, muszę ci powiedzieć jedną rzecz, że to trochę, to pisanie jest faktycznie miejskie, ale ono jest bardzo w takim określony, takim językiem łatwiejszym. Nie powiem, że prostszym, bo to też nieładnie brzmi. Ale dużo ludzi do mnie do tej pory dzwoni, dużo ludzi pisze w tym przez ten Instagram i mówi o tym, że takie pisanie, że to jest ulica okej, i miasto okej, że ma nazwę, ale że te opisy pasują również do innych miejsc w Polsce i nie musi to być Warszawa, a faktycznie ktoś mówi, no słuchaj, u nas na osiedlu to dokładnie jak opisałeś tą windę, to my tak samo na tej windzie tam, albo coś. No więc to myślę, że to też jest tak, że to możesz przypasować w kilka miejscówek. Też twoja książka, ta nowa Mój pierwszy raz, też Baśka, jak pamiętam, to wszystko jest taki, one są też wydane w takim rozmiarze kieszonkowym, więc to są książki, które można nosić w kieszeni. Trzeba. Trzeba nosić i trzeba czytać. I też jest dla mnie zupełnie naturalne, bo niektórzy jeszcze mogą ci też pamiętać z różnych współdziałań z różnymi raperami, więc jakby ta twoja proza to jest taki, jak to się mówi po angielsku, streetwise, czyli taki, wiesz, ale właśnie to słowo cwaniaczek jest jakby właśnie już negatywne po polsku. Mówię o takim jakby ulicznym stylu, w którym, który nie jest stylem agresywnym, to nie jest styl znaczy on może być trochę chuligański, ale to jest styl takiego życia na ulicy właśnie, z ludźmi. A chuligan mi się bardzo dobrze kojarzy. Cwaniaczek mniej, ale chuligan no już biorę na siebie od razu. Wojtek Friedman, krótko mówiąc w pliku tekstowym w Trójce, dzięki wielkie. Pięknie, dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga, tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta. Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj, oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam.